shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shalom luisteraars, welkom bij Leerhuis Radio Israël. Deze week bespreken wij de parasha Vayishlach. Vayishlach betekent letterlijk en hij zond. Jacob zond boodschappers voor zich uit naar zijn broer Esau, want hij wilde zich met hem verzoenen. Maar als hij bericht terugkrijgt en hoort dat Esau met 400 man naar hem onderweg is, dan slaat de schrik hem om het hart. Parasha Vayishlach beslaat Genesis 32 vers 4 tot 36 vers 43. Jacob maakt zich gereed voor zijn ontmoeting met Esau en neemt allerlei voorzorgsmaatregelen. Als hij 's nachts alleen is in het veld, worstelt Jacob met een man. Jacob blijkt kreupel en krijgt de naam Yisrael. Jacob ontmoet Esau en er vindt verzoening plaats. Jacob vestigt zich bij Sichem. Simeon en Levi vermoorden alle mannelijke inwoners en voeren de vrouwen en kinderen als gevangenen weg. De Eeuwige stuurt Jacob naar Bethel, waar hij eerder aan hem verschenen was, en zegent hem daar. Rachel sterft en wordt te Efrat begraven, het tegenwoordige Bethlehem. Yitzchak sterft op de leeftijd van 180 jaar en wordt begraven door Jacob en Esau. In hoofdstuk 36 wordt het geslachtsregister van Esau uitgebreid beschreven. De Haftara-lezing gebeurt uit Hosea 11 vers 7 tot 12 vers 12. De Eeuwige ontfermt zich over Israël, ondanks zijn volharding in zonde. Hij stelt Jacob als een voorbeeld voor zijn volk en in de versen 3 tot 5 vinden we nogmaals een beschrijving van de worsteling tussen Jacob en een man. De tweede Haftara-lezing gaat over het boek Obadja. Er is een profetie over het oordeel over Edom en de verlossing van Israël. De lezing uit het Habarit Gadasha tenslotte is uit Johannes 1 vers 19 tot 2 vers 12. Yeshua wordt gedoopt door Jochanan, Johannes, en ontvangt de Heilige Geest. Yeshua ontmoet zijn eerste discipelen. Er vindt te Kana een bruiloft plaats waar Yeshua zijn eerste wonder verricht. Water verandert in wijn. Het belangrijkste thema aan deze parasha is Jacob en Esau, de strijd tussen Israël en Edom. Dit thema wil ik nader met u bespreken. Hierin zijn enkele profetische lijnen te ontdekken die ook weer doorgetrokken kunnen worden naar onze tijd. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yeshua HaMashiach Adon HaKol. Toen Jacob hoorde dat Esau met 400 man naar hem onderweg was, vreesde hij het ergste. Maar hij raakte niet in paniek. Hij verdeelde zijn gehele gevolg in twee kampen in de hoop dat als één kamp door het leger van Esau vernietigd zou worden, het andere kamp nog de gelegenheid zou hebben om te ontkomen aan de razende woede van Esau, waarvoor Jacob vreesde. Hij bad in zijn benauwdheid tot God een uitredding uit de hand van zijn broer. Vervolgens stelde hij een zeer groot geschenk samen bestaande uit vele kamelen en vee en stuurde dat samen met zijn vrouwen, bijvrouwen en kinderen en alles wat hij had de Jabok over, terwijl hij zelf die nacht alleen achterbleef. En dan wordt Jacob aangevallen door een man die met hem worstelt en hem probeert hem te overwinnen. Maar dat lukt niet. En als die man ontdekt dat hij Jacob er niet onder krijgt, dan slaat hij hem op de heup, zodanig dat Jacob de rest van zijn leven kreupel blijft. Wat is dat voor een man? In het Hebreeuws staat er Vayeavek ish imo, en hij worstelde, een man, met hem. Deze man slaagt er niet in om hem, Jacob, te overwinnen. Letterlijk staat er lo yachol lo. Niet had hij overmacht over hem. Jacob blijkt sterker dan de man en als deze dat inziet, dan treft hij Jacob op diens heup. Het woord naga wordt vertaald met raken of treffen. Hij treft Jacob zodanig op diens heup dat deze kreupel wordt, mank gaat. En dan wil die man, de tekst spreekt nog steeds over Ish, er vandoor gaan. Maar Jacob houdt hem tegen. De man wil weg, want de dageraad breekt aan. Maar Jacob wil eerst door de man gezegend worden. De man vraagt Jacob naar zijn naam en vertelt hem vervolgens dat zijn naam niet meer Jacob, hielhouder, zal zijn, maar Israël, letterlijk, hij strijdt of hij zal strijden met El, met God. Want, zegt de mysterieuze man, je hebt gestreden met Elohim, met God en met mensen en je hebt overwonnen. Jacob wil de naam van deze mysterieuze man weten, maar deze gaat er niet op in. Hij vraagt alleen maar, waarom vraag jij naar mijn naam? Hij zegent Jacob en gaat bij hem weg. Jacob is onder de indruk van het gebeurde. Hij noemt de plaats Pniel, letterlijk het gezicht van Elohim, van God. Want, zegt hij, ik heb Elohim gezien van aangezicht tot aangezicht. Ik heb Elohim recht in de ogen gekeken en ik leef nog steeds. Wat betekent nu deze merkwaardige geschiedenis in het licht van de profetie? De meeste christelijke theologen hebben in de man die met Jacob worstelde, een engel van God, de Almachtige, de Eeuwige gezien, of de Eeuwige zelf, of een pre-incarnatie van Yeshua, de Messias, voordat hij in het vlees bij ons kwam. En als zodanig heeft men deze tekst uitgelegd. Jacob, die worstelde met de Eeuwige, of de engel van de Eeuwige, en door hem op de heup werd geslagen en gezegend. Maar wie was die man, die is, die met Jacob worstelde, en waarvan Jacob daarna zegt, ik heb met Elohim gestreden en heb het leven behouden. Alhoewel er Joodse Bijbelverklarers zijn geweest, die ook een engel van de Eeuwige in de man hebben gezien, zagen de meest invloedrijke Joodse exegeten toch in deze Ish, deze man, een heel andere engel, en kwamen zij tot een andere uitleg van deze tekst. Een uitleg die ons inzicht in profetische lijnen kan verdiepen. Profetische lijnen die door de gehele Bijbel en de wereldgeschiedenis heen lopen. In deze bespreking wil ik, zij het heel beknopt, deze exegese aan u voorleggen. Heel beknopt, want er is heel veel over te zeggen. In Genesis 32 vers 28 zegt Jacob dat hij met Elohim geworsteld heeft. En zonder uitzondering wordt dit opgevat in de betekenis van God, de Eeuwige, evenals in vers 30, waar Jacob zegt, ik heb Elohim gezien van aangezicht tot aangezicht. Uit het parallelle gedeelte van Hosea 12 vers 4b en 5a blijkt echter dat Elohim niet God is, maar een malaach, een engel. Dat is een god, of een godenzoon, of een hemels schepsel. De vraag is of het hier om een goede of een kwade engel gaat. Als we Hosea 12 lezen, dan lijkt het erop dat deze Elohim een goede engel is. Maar dit berust op een bepaalde interpretatie van vers 4 tot en met vers 6, die de Elohim van vers 4 gelijkstelt met de Elohim van de legermachten van vers 6. Maar er is ook een geheel andere interpretatie mogelijk. De Joodse exegese voert aan dat deze Elohim juist in de nacht de strijd met Jacob aanbindt. Wat wil dat zeggen? Dat het een geest der duisternis is. Want juist als de nacht voorbij is gegaan, dan vraagt de Elohim aan Jacob om hem te laten gaan, omdat de dag aanbreekt. Is het niet vreemd dat, als het een engel van de Eeuwige zou zijn, een engel des lichts, dat deze het licht van de dageraad zou schuwen? En zou het niet zo zijn dat als de Elohim een engel van de Eeuwige zou zijn, dat niet Jacob, maar dat hij de overwinning zou hebben behaald? Dat Jacob door hem overwonnen zou zijn? Maar de essentie van het verhaal is dat niet de engel, maar dat Jacob de overwinning heeft behaald. Zij het dat deze wel kans zag om diens heup te ontwrichten. Iets wat een diepgaande betekenis heeft. Rabbi Shimeon wijst erop dat uit de woorden van de engel, laat mij gaan, er staat letterlijk zend mij weg, opgemaakt kan worden dat de zender de meerdere is van de gezondene. Iets waardoor de Italiaanse Rabbi Sforno bij deze tekst is beaamd met de woorden, de rechtvaardigen zijn groter dan de engelen. Maar er is nog een derde overweging die de Joodse uitleg van de worsteling van Jacob ondersteunt. En daarvoor moeten we even doorbladeren naar Genesis 33 en wel naar vers 10. Jacob is vanuit Pniel opgestaan, de Jabok overgestoken en heeft zich, mangaande, bij zijn gezin gevoegd. Met heel zijn gevolg is hij Esau tegemoet gegaan. Daarbij is hij zelf voorop gegaan en als hij zijn broer ontmoet is hij, zich 7 maal ter aarde buigend, naar hem toegegaan. Ze vielen elkaar om de hals en kusten elkaar. Een onverwachte wending voor Jacob, of toch niet? Jacob biedt Esau het enorme geschenk aan, maar deze wil het niet aannemen. En dan komen die raadselachtige woorden van Jacob in vers 10, die ik u lees uit de herziene Statenvertaling. Jacob zei erop, nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag, en u bent mij goedgezind geweest. Raadselachtige woorden, want wat bedoelde Jacob hier nu eigenlijk mee? Het gaat met name om de woorden, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag. De moderne vertalingen hebben dit verschillend vertaald. De Grootnieuwsbijbel vertaalde, toen ik je zag was het alsof ik oog in oog met God stond. De Nieuwe Bijbelvertaling interpreteerde, want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. En de Willibrord-vertaling van 1995 maakte ervan, ik heb tegen jou opgezien, zoals men tegen God opziet. In het Hebreeuws staat er, al ken ra'iti panecha kiraot pene Elohim. Letterlijk vertaald staat er, omdat ik heb gezien jouw gezicht als het zien van het gezicht van Elohim. De Joodse traditie leest dit vers zo, dat Jacob hier zinspeelt op zijn worsteling met Elohim aan de andere zijde van de Jabok. Met andere woorden, het aangezicht, de panim van de Elohim waarmee Jacob worstelde, was het aangezicht van Esau zelf. Wat betekent dit? Dit kunnen we alleen begrijpen als we inzien dat deze Elohim in werkelijkheid de schutsengel, de patroonengel of de engelvorst van Esau was. En dit is wat de meerderheid van de Joodse rabbijnen en exegeten heeft aangenomen. Om de exegese van Genesis 32, Jacob's worsteling, nog beter te verstaan, moeten we nog wat dieper ingaan op Hosea 12 vers 4 tot met 6. Vers 4. In de moederschoot hield hij zijn broer bij de hiel vast. In zijn mannelijke kracht streed hij met Elohim. Vers 5. En, of ja, hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel zal hij hem vinden en daar zal hij met ons spreken. Vers 6. Namelijk de Heere, de God van de legermachten. Heere is een gedenknaam. In vers 4 zien we een poëtische parallelie tussen Jacob die als zuigeling in de moederschoot de hiel van Esau vasthield, maar in zijn volwassenheid streed met Elohim. De parallelie suggereert aantoonbaar een verband tussen Esau en Elohim. En daarom denkt men hier aan de Elohim van Esau. Als man gedraagt Jacob zich als een vorst tegenover de engelvorst van Esau. Het woord sarah, strijden, kan men ook vertalen met zich gedragen als een vorst, zich gedragen als een overwinnaar, als de meerdere. Maar wie is dan de hij van de tweede regel van vers 5? Hij weende en smeekte hem om genade. In Genesis 32 vers 26 zegt Jacob tegen de Ish, de man, wel dat hij hem moet zegenen, maar dat is niet het smeken om genade. Het smeken om genade gebeurt door een overwonnene, niet door de overwinnaar. De man die zich als vorst, als overwinnaar gedraagt. Het is toch de man, de engel, die het uitroept als hij overwonnen is en het licht van de dag aanbreekt. Laat mij gaan. Veel Joodse verklarers, waaronder Rashi en Gulem, menen dat het de engel was die weende en Jacob om genade smeekte. In Bethel zal hij hem vinden. Nagenoeg alle vertalingen vertalen dit in de onvoltooide verleden tijd en sommige vertalers vertalen hij ook nog met God, terwijl dat in de tekst er niet zo staat. In de Hebreeuwse tekst staat deze frase in de onvoltooide, de niet afgesloten tijd die ook nog een futurum betekenis kan hebben. Dus een onvoltooid tegenwoordige of onvoltooid tegenwoordig toekomstige tijd. Ik hoop dat ik het nu niet te technisch voor u maak. Maar dat rechtvaardigt de vertaling met de woorden, in Bethel zal hij hem vinden. Met andere woorden, in Bethel zal hij, de engel, hem, Jacob, aantreffen. Dat betekent, daar, te Bethel, zullen zij samen, Jacob en Esau, voor het aangezicht van de Eeuwige verschijnen, opdat deze met hen zal spreken, hetgeen wordt uitgelegd als opdat deze de eeuwige tussen hen zal oordelen. In de Joodse traditie is er altijd aandacht geweest voor de engelvorsten of geestelijke machten die door de eeuwige over de volken en over aardse machthebbers zijn gesteld. Een goed voorbeeld daarvan vinden we in Psalm 82, waarin de eeuwige de geestelijke machthebbers, de Elohim, oordeelt en hun een onrechtvaardig en slecht bestuur verwijt. In Jesaja 14 vinden we een treffend voorbeeld. Vanaf vers 4 wordt een spotlied op Babel aangeheven, waarin het oordeel van de eeuwige over de heersers van Babel wordt bezongen. Vanaf vers 12 krijgt dit lied een duidelijke wending als het niet meer gaat om een aardse heerser, maar over een hemels wezen, de morgenster, de zoon van de dageraad, die uit de hemel gevallen is. In de traditie is dit hemelwezen altijd vereenzelvigd met de tegenstander, de vijand van God, de Satan. Veel exegeten hebben hieruit afgeleid dat de machtige engelvorst die over Babel gesteld was, de Satan zelf was. Een sterk voorbeeld van geestelijke strijd vinden we in Daniël 10, waarin Daniël bezoek krijgt van een man, een hemels wezen, die qua uiterlijk veel gelijkenis toont met de verschijning aan Johannes in Openbaring 1. In vers 13 vertelt deze man aan Daniël dat de vorst van het koninkrijk Perzië 21 dagen opstond tegenover deze hemelse man, maar dat Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om hem te helpen. Uit de context van hoofdstuk 10 en de volgende hoofdstukken blijkt heel duidelijk dat het hier niet gaat over aardse vorsten, maar over engelvorsten, hemelse machten, die over aardse volken gesteld zijn. En uit vers 13 blijkt ook dat deze engelvorsten duidelijk strijd voeren tegen de hemelse legers van de eeuwige, dus vijandig gezind zijn tegen de eeuwige. En in het Habrit Hadasha, het nieuwe verbond, in de brief van de Efeziërs, waarin Rabbi Shaul, de apostel Paulus, de geestelijke wapenrusting behandelt, stelt hij in hoofdstuk 6 vers 12 heel duidelijk: want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Paulus was een Joodse rabbijn, goed onderwezen in en bekend met de Joodse traditie. Hij wist heel goed hoe de geestelijke wereld met engelvorsten en geestelijke machthebbers in elkaar zat. Maar hoe zit het nu met die schutsengel of die engelvorst van Esau? En wat hield dat zegenen van Jacob nu in? Een kwade engel die Jacob eerst ernstig letsel toebrengt en hem dan zegent. Hoe zit dat? Eerst dat slaan op de heup van Jacob. In de Joodse traditie is de heup steeds in verband gebracht met het zaad of het nageslacht. In Genesis 46 vers 26 en Exodus 1 vers 5 wordt het ook letterlijk zo verwoord. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Alleen jammer dat de meeste vertalingen dit geheel anders vertaald hebben. Als Jacob dus door de engel van Esau op zijn heup geslagen wordt, heeft dit iets te zeggen over de geestelijke betekenis daarvan. Het betekent dat de engelmacht die gesteld is over het nageslacht van Esau, het zaad, het nageslacht van Jacob zal treffen, ja hard zal treffen. Jacob heeft blijvend letsel opgelopen. Hij zal altijd mank blijven lopen. Zo zal ook Israël, zijn nageslacht, steeds geslagen worden door de engelvorst van Esau en de geschiedenis zal laten zien hoe dat in de fysieke wereld zichtbaar geworden is. Het zegenen van Jacob door de Elohim heeft een andere betekenis. Als deze Elohim de eeuwige zelf zou zijn geweest, zoals velen hebben aangenomen, lijkt dat toch overbodig. Immers, Jacob heeft toch al de veel rijkere zegen ontvangen die hij heeft gekregen van zijn vader Yitzchak en die door de eeuwige is bekrachtigd in Bethel toen Jacob onderweg was naar Laban. Hier is een andere verklaring op zijn plaats. Jacob meent tijdens de worsteling met Esau zelf van doen te hebben voor hij beseft dat het een engelvorst is. Hij wil dat Esau erkent dat hij, Jacob, terecht de zegen van hun vader Yitzchak heeft ontvangen. Jacob wil alleen maar dat Esau zijn eerstgeboorterecht erkent, dat hij, Esau, voor een bord linzensoep aan hem had verkocht. Hiermee zegt Jacob als het ware tegen Esau of tegen diens engelvorst: als jij mij zegent, dan zul je zelf gezegend zijn. Zo heeft Rashi, de grote Joodse Bijbelverklaarder, dit ook uitgelegd. De woorden, tenzij jij mij zegent, betekenen volgens hem, tenzij jij mijn recht op mijn vaders zegeningen erkent. En het is juist daarin dat er een zegen voor Esau is weggelegd. Hij kan alleen een zegen ontvangen als hij eerst Jacob, dat is Israël, in diens aanspraak op het eerstgeboorterecht erkent. Hiermee laat Jacob duidelijk diens werkelijke bedoelingen zien. Als de engel hem zegent, dan zal Esau werkelijk gezegend zijn. Daarom laat hij de engel niet los. Niet om zich te verdedigen, want dat is niet nodig. Die engel wil toch al wel wegkomen. Maar tot liefde voor zijn broer Esau. Dit is dus niet Jacob de belieger, zoals er vaak ten onrechte van hem werd en nog wordt gezegd. Maar dit is Jacob de Ishtam, zoals hij al in Genesis 25 vers 27 genoemd werd. Een vredig, vroom, integer man. Daarom kan Esau, als hij Jacob de volgende dag ontmoet, ook alleen maar om de hals vallen en hem kussen. Zijn engelvorst heeft Jacob immers al als zijn meerdere in het ontvangen van het eerstgeboorterecht erkend, zoals ook was voorzegd door de eeuwige aan Rivka in Genesis 25 vers 23b. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en het meerdere, Esau of Edom, zal de mindere, Jacob of Israël, dienen. Kol simha, kol katan ve kol kala. זאת ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתם וכל גלה, כל ששון וכל שמחה, כל חתם וכל גלה. אוי אוי אוי In Genesis hoofdstuk 36 lezen we uitgebreid welke volken uit Esau zijn voortgekomen. Heel opvallend in het hoofdstuk is de frase Esau hu Edom. Esau, dat is Edom. We komen deze frase 5 keer tegen in dit hoofdstuk. In vers 1, vers 8, vers 9, vers 10 en vers 43, waar staat Esau avi Edom. Esau is de vader van Edom. Wel nu, als dit in één hoofdstuk 5 maal zo nadrukkelijk staat vermeld, dan heeft dit zeker iets te betekenen. Ten eerste zien we door de gehele Tenach, het Eerste Testament heen, de strijd tussen Israël en de nazaten van Esau. Het eerst zien we, als Israël nog maar net uit Egypte is weggeleid en zich in de woestijn bevindt, dat Gods volk onverhoeds wordt aangevallen door de Amalekieten. Amalek was een van de zonen van Elifaas en dus een kleinzoon van Esau. Exodus 17 geeft ons een goed beeld van de geestelijke dimensie van de strijd tussen Amalek en Israël, aangevoerd door Jehoshua, dat is de volledige naam van Yeshua. Tijdens de strijd staat Moshe op de top van de heuvel met de staf van God in zijn hand. In vers 11 tot en met 13 lezen we: En het gebeurde, als Mozes zijn staf ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunen zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Dit is geestelijke strijd, zichtbaar wordend in fysieke strijd. Terwijl Moshe de staf van God hoog houdt, en we mogen ons dat voorstellen als hij was in een gebedsstrijd verwikkeld, dan had Israël de overhand. Maar als hij verslapte en de staf liet zakken, dan had Amalek de overhand. Moshe kon het niet alleen. Hij had de hulp van Aharon en Hur nodig. Toen verkreeg Israël de overwinning, en Jehoshua versloeg Amalek, Edom, met de scherpte van het zwaard. Dit is de les voor ons. We strijden tegen geestelijke machten van het kwaad, overheden, wereldbeheersers van de duisternis in de hemelse gewesten. Alleen door gezamenlijk en volhardend gebed volgt overwinning. Maar daarmee was de strijd niet afgelopen, die begon pas. Er volgt nog veel meer strijd tegen de Amalekieten en de Edomieten. Amalek is een van de volken van Kanaan die in de ban is gedaan door de Eeuwige. Als Israël het land Kanaan binnengaat en verovert, dan zal ook dit volk met de ban geslagen worden en uitgeroeid moeten worden. Maar dat is niet gebeurd. Zelfs koning Saul roeit in 1 Samuel 15 de Amalekieten niet geheel en al uit. Hij laat met name koning Agag in leven. Die wordt later door Samuel zelf gedood. Maar veel later blijkt dat er nazaten van Agag in leven zijn gebleven. Als Esther door haar huwelijk met de Persische koning Ahasveros koningin is geworden, onderneemt een van de hovelingen van Ahasveros, de Agagiet Haman, een poging om het hele volk van Israël in het Persische Rijk te vernietigen. De nazaat van Agag, de koning van Amalek, lijkt daar door list en bedrog in te slagen, maar de Eeuwige voorziet in bescherming van zijn volk. Al wordt zijn naam niet eenmaal in dit boek genoemd. En zo wordt Israël gered. Haman, de Amalekiet, en al zijn zonen worden opgehangen. Er volgen nog vele eeuwen van strijd tussen Israël en Edom, dat voornamelijk woonde in het Seïrgebergte, de bergketen tussen de Dode Zee en de golf van Akaba, het noordelijkste puntje van de Rode Zee. In Obadja lezen we welke verwijten de Eeuwige tegen Edom heeft. omdat het zich niet als een broeder, maar als een vijand van Israël gedragen heeft. Edom is altijd de vijand geweest van Israël, het zaad van Jacob. Een schokkend verhaal lezen we daarvan in Habrit Chadasha, het nieuwe verbond, in het tweede hoofdstuk van het evangelie van Matthijahu, Matthäus. Daar lezen we over de geboorte van Yeshua, de beloofde koning der Joden. En als dit de koning Herodes ter oren komt, bij monden van de drie magiërs, die uit het oosten waren gekomen om die pasgeboren koning te zoeken, dan slaat de schrik deze koning Herodes om het hart. Herodes was een Idumeër, een Edomiet. Een zeer wreed man die het zelfs had bestoken om zijn eigen zonen om te brengen, die hij als een bedreiging voor zijn troon had gezien. Hij probeerde de magiërs ertoe te bewegen om hem te vertellen waar die pasgeboren koning zich zou bevinden, met de verborgen bedoeling het kind te doden. Toen dit niet lukte, de magiërs werden in een droom gewaarschuwd, ontstak de koning in woede. Hij stuurde zijn soldaten erop uit met het bevel om alle jongetjes tot 2 jaar in Bethlehem en omgeving om het leven te brengen. En al dus is het gebeurd. Gelukkig wisten het kind Yeshua en diens ouders op tijd te ontkomen naar Egypte. Maar hier zien we hoe de engelvorst van Edom zich in al zijn furie manifesteerde in de Edomiet Herodes om de beloofde Mashiach om het leven te brengen. En daar is het niet bij gebleven. De gehele wereldgeschiedenis kunnen we lezen hoe Israël werd belaagd, bestreden, verjaagd, vervolgd, verguisd, mishandeld en vermoord. Als we inzien dat het de engelvorsten, de wereldbeheersers, de machten der duisternis zijn die koningen, presidenten, aardse machthebbers en hun volken tegen Israël, het volk van de eeuwige, opzetten en op de vernietiging van Israël uit zijn, dan kunnen we ook begrijpen dat het hier uiteindelijk gaat om de strijd van de geestelijke machten, aangevoerd door de engelvorst Satan, de tegenstander, tegen de eeuwige God, de schepper van hemelen en aarde, de God van Israël zelf. Maar de overwinning komt. De Mashiach, de gezalfde, zal komen. En hij zal deze machten, deze engelvorsten, overwinnen. Hij is het Lam Gods dat de overwinning al behaalde op Golgotha, toen hij daar zijn leven aflegde en daardoor met de zondemacht afrekende. Zijn naam is Yehoshua of Yeshua. God zal redden. Ik wens u een heel goed weekend en Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. He brings good news.

Praise your holy name. Down. sheep dictated Tifoteh, Tifoteh, Yerushalayim. Live sheep dictated Tifoteh, Yerushalayim, Ir HaKodesh. Uri, Uri, live sheep. I come to you, and outstretched wings and flaming swords must part to let me through. I bear the blood of Jesus, it is my only plea to stand before a holy God and hear him welcome. Amazing sight, a fallen human being now righteous in God's sight. The precious blood of Jesus, I claim it for my own, and boldly walk past cherubim up to the sapphire throne, where the angels cry, radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goedenavond. De laatste jaren valt er steeds later in het seizoen sneeuw in de Alpen. Ook dit jaar is dat niet anders. Gelukkig voor de skiliefhebbers is het wel koud genoeg om kunstmatige sneeuw te maken. Er kan dus in ieder geval wel worden geskiet op de pistes met sneeuwkanonnen. In hoger gelegen gebieden, waar het koud genoeg is gebleven, ligt nog wel sneeuw die in november...